Matur suwun merga wis ngukir loro. Loro ning ati ora bakal bisa lali. Sepiro caramu larani ati, bakal tak eling-eling tekan mati. Maksudmu lho sing piye? Mau pikir kowe tok sing iso dolanan nanti? Aku yo iso. Kowe ora rumangsa. Kenapa yang? Iki ali-ali komahmu. Tak balik nih. Hati-hati, Mbak. Boyo.